Merhaba, İtabella'dasınız, Açık Radyo'dasınız. Çizmeden gelen her nevi tınıda bugün Ferzan Özpetek filmlerindeki şarkılar var. Benim Rino Gaetano'ya zaafım olduğu artık galiba belli oldu. O yüzden açılışı da onunla yapmak istiyorum. 2014 Alacate la Cinture, Kemerleri Bağlayın filmiyle yeniden üne kavuşan bu parçayı ben filmden önce biliyordum ve seviyordum. Ve bu üne kavuşmasından da açıkçası çok mutlu oldum. Şarkı ilk günlerin tutkusunu yitirmiş ama ilişkiye bağlılıkla ve büyük bir farkındalıkla belki de yeniden yeşerir umuduyla el ele tutuşalım diyen artık aslında solmuş bir aşktan bahsediyor. Amano Mano Rino Gaetano ile Açık Radyo'da. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E no come adesso, nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino. Può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare. Può crescere un fiore da questo mio amore per te. Vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino. Gaetano'dan Amano Mano'yu dinledik. Şimdi bir Lecce güzellemesi olan Mine Vaganti filminden bir parçaya geçiyoruz. Ferzan Özpetek'in. Bu filmde eşcinsel olduğunu ailesine açıklama kararı alan bir adamın çetrefilli hikayesini tam bir Özpetek filmi havasında izliyoruz. Bu grupta Lecce'nin bulunduğu Barili bir grup, Radyo Derviş. Filistin asıllı Nabil Salame ve İtalyan Michele Lobarcaro tarafından 1997 yılında kurulmuş. Şimdi Mine Vaganti filminden Yara radyonuzda. Nube bianca lei si bagnò come rugiada, con le ali lui l'asciugò, le disse Yara e non torno mai più. Yara e sui se, Yara e sui se, Yara e sui se, ti smanatti paffodia. Yara tu sei, idea di dei, Yara tu sei, la luce nei vuoti miei. Bella'da Ferzan Özpetek filmlerinin müzikleri var. Mine Vaganti filminden Radyo Derviş'in Yara parçası bizlerleydi. Şimdi aynı filmden bir başka parçaya geçiyoruz. Cinquanta mille lacrime. Senin için 50 bin gözyaşı döktüm diyen aşk acısı dolu bir parça. 2000 2009 yılında Nina Zilli'nin single parçası bu aslında. Daha sonra 2010 yılında Mina Vaganti filminde de karşımıza çıkıyor. Şimdi Nina Zilli 50.000 lacrime ile Açık Radyo'da. Zilli, 50.000 lacrime ile radyonuzdaydı. Serseri Mayınlar, Ferzan Özpetek'in 9. filmi. Galasını Gaziantep'te 2010 yılında yapan filmin buruk ama en tatlı karakteri filmdeki babaanneydi. Bence, nacizane fikrim. Ve o babaanne ile nedense beni bütünleştiren bir parça ile yine aynı filmden devam edelim. Ti Sogno, seni hayal ediyorum. Patty Bravo ile radyonuzda. Ti ritrovi in me. dopo il sole e la vita va bene o forse no, può cancellare anche un ricordo, ma ti sogno. Radyonuzdaydı. Mina Vaganti ve yine Patti Bravo ile devam edelim. Oscar Prudente ve Ivano Fossati tarafından 1978'de yazılan ve Bravo'nun Miss Italia albümünde kendine yer bulan bir şarkı gelecek şimdi. Bu şarkı bir kadının hayali, bir hayalindeki bir aşk üçgeni. Hem sevdiği adamla birlikte olmak istiyor. Ama aynı zamanda, aynı anda aslında ona dokunmasını istediği kadına sarılmak istiyor. Şimdi bu hayali harikulade düşünce diye dillendiren Patti Bravo, Pensiero Stupendo ile radyonuzda. E tu? E noi, e lei, fra noi vorrei, non so che lei o no, le mani, le sue pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu, e noi, e lei, fra noi vorrei, vorrei. Le mani, le sue Bravo, Pensiero Stupendo ile radyonuzdaydı. Şimdi bir başka Farzan Özpetek filmine, La Finestra di Fronte filminden müziklere geçiyoruz. İlk sırada bir diğer diva var. Sözlerini Franco Migliacci'nin yazdığı, bestesini Claudio Mattone'nin yaptığı bir parça gelecek. Bu şarkı 1969 Sanremo Festivali'nde henüz 15 yaşında festivalde ilk kez sahneye çıkan Nada tarafından yorumlandı ve 5. oldu. Bu şarkıyla haftalarca liste başında kalan Nada, İtalyan müzik tarihine harikulade bir giriş yapmış oldu. La Finestra di Fronte filminden Ma che freddo fa, Nada yorumuyla radyonuzda. Il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo, dove le fronte le speranze butta giù. Questa vita cos'è? E manchi tu. Mi sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai deluso, al mio viso quel sorriso che non tornerà. Che freddo fa, ne kadar da soğuk şarkısıyla Nada radyonuzdaydı. Şimdi aynı filmden bir başka parçaya geçiyoruz. La Finestra di Fronte, yani Karşı Pencere filminden Giorgia yorumuyla Gocce di Memoria bislerle olacak. Bu parça hayatımıza giren ve iz bırakan insanlarla bizi yeniden buluşturabilen hatıraların önemini anlatıyor. Otobiyografik bir parça aslında. Giorgia bu parçayı 2002 yılında bir motosiklet kazasında kaybettiği sevgilisi Alex Baroni'ye duyduğu özlem ve sevgiyle yazmış. Andrea Guerra ile birlikte de bestelemişler. Gocce di Memoria, Hatıra Damlaları, radyonuzda. Gocce di memoria, queste lacrime nuove. Siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote. inestimabile, è inafferrabile la tua assenza che mi appartiene. Siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così lontani. Karşı Pencere filminden Georgia yorumuyla Goçedi Memoria dinledik. Şimdi aynı filmden bir başka parçaya geçeceğiz. Bir Mina parçası, Chihuahua. Filmle ilgili birazcık bilgi vereyim. Bu film bir tavuk üretim çiftliğinde muhasebeci olarak çalışan iki çocuk annesi Giovanna'nın hikayesini bize anlatıyor. Giovanna yaşadığı hayattan, bu rutinden, kocasıyla sık sık kavgalardan genel olarak mutlu değil. Ve tam bütün bu mutsuzluğun içinde bir anda karşı pencerede Lorenzo'yu görüyor ve karşı binada ve ona karşı derin bir tutku duymaya başlıyor. Şimdi bu filmden Mina yorumuyla Chihuahua gelecek. Verrà la nostalgia di non so che ritornerà da te per qualche cosa che non hai. Ricordati di Chihuahua, dei giorni vicino a me, che languido divano nei tramonti che dedicavo a te. Ai ai, ricordati di Chihuahua, dei giorni accanto a me, esasperati dal desiderio di rivedere te. Il vento tiepido dell'est, la prima notte che ti amai, improvviso per una canzone senza età. Ricordati di Chihuahua, nei giorni vicino a me, che languidivano nei tramonti che dedicavo a te. Ai ai, ricordati di Chihuahua, nei giorni accanto a me, esasperati dal desiderio di rivedere te. Ricordati di Chihuahua, nei giorni vicino a me, che languidivano nei tramonti che dedicavo a te. Ai ai, ricordati di Chihuahua, nei giorni accanto a me, esasperati dal desiderio di rivedere te. Mina'dan Chihuahua dinledik. Bugün Itabella'da Ferzan Özpetek filmleri var. La Finestra di Fronte'dan gelmişti az evvel dinlediğimiz şarkı. Ferzan Özpetek'in 2007 yılında Hrant Dink'e adadığı filmi Saturno Control'a devam edeceğiz şimdi. Bu filmde her zaman Ferzan Özpetek filmlerinden aşina olduğumuz aile gibi kalabalık bir arkadaş grubunun, bu grubun içinde önce hastalanan sonra da yitirdikleri arkadaşlarının ölümüyle ve hastalığıyla başa çıkmaları ya da başa çıkamamaları, korkuları, zayıflıkları, arkasına saklandıkları halleri izliyoruz. Bu filmden Neffa geliyor şimdi, Passione ile radyonuzda. Dammi passione, anche se il mondo non ci vuole bene, anche se siamo stretti da catene e carne da crocifissione. Presto noi sogneremo distesi al sole di mille primavere, senza il ricordo di questa prigione, di un tempo lontano ormai. Abbracciami e non lasciarmi qui, lontano da te, abbracciami e fa che importa se questo è il momento in cui tutto comincia e finisce, giuriamo per sempre però, siamo in un soffio di vento che già se ne va. C'erano le parole, c'erano stelle che ho smesso di contare, perso nei giorni senza una ragione, nei viaggi senza ritornare. Ora tu non spiegare, tanto lo sento, dove vuoi il dolore, quando la notte griderà il mio nome, nessuno ricorderà. Abbracciami e non lasciarmi qui, lontano da te, abbracciami e fammi illudere, che importa se questo è il momento in cui tutto comincia e finisce, giuriamo per sempre però. Siamo in un soffio di vento che già se ne va. Siamo in un soffio di vento che già se ne va. Neffa Passione ile radyonuzdaydı. Passione tutku demek. Bu parçanın arayışı da o tutku zaten. Diyor ki, dünya bizi sevmese de, zincirlere vurulmuş gibi sıkışmışsak da ve etimiz çarmıha gerilse de bana tutku ver. Aynı filmden bir başka parçaya geçeceğiz şimdi. Romalı müzisyen Gabriella Ferri'nin 1974'te aynı isimli albümünden Remedios radyonuzda. Remedios İspanyolca bir şarkı ama bir İtalyan filminde olduğu için bugün Itabella'da. Bu filmle beraber yayınlandığı tarihtekinden çok daha fazla bir üne kavuşuyor bu parça. Ve çok popüler oluyor. Hatta çeşitli yorumları yapılıyor. 2007 yılında remixi yapılıyor. 2008 yılında coverları yapılıyor. Gabriella Ferri, Remedios'la radyonuzda. La la la. Pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita, quédate así, sentada a la orilla del mar y las manos llena de perla, el sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedios, la la la la la. La la la la la, la la la la la, la la la la la. Tu historia una vez non la contó Dios, tu hermanito con su guitarra. Tu estaba dormida bajo la luna, tu estaba feliz. Pequeña Remedios, espera que un día yo pueda decirte te quiero, pequeña, te quiero, chiquita. Gabriella Ferri, Remedios'la radyonuzdaydı. Saturno Contro'dan Napoli Velata'ya geçiyoruz. 2011'de Radice albümünde yayınlanan Enzo Granagnello'nun Napoli'den şarkısının Ferzan Özpetek'in yönettiği Napoli Velata filmi için yeniden yorumlanan, Ariza tarafından yeniden yorumlanan versiyonu dinleyeceğiz şimdi. Bu parça Napoli diyalektinde bir parça ve içinde geçen Valsami diye duyduğunuz sesleniş Bacemi, yani öp beni demek. Son kez öp beni diyen Valsami şimdi radyonuzda. Volesse diventare un albero rosa, che ti fa sentire l'addore chi sta amore. Volesse diventare un po' che sole, che ti fa sentire il calore chi sta bene. Volesse diventare un po' che viente, per trasica forza rende avvocatoia. Volesse diventare come silenzio, per te fa sentire tutte le respiri mie. Vasemi, perché stavolta vasemi. Crirami, o non te cerca più. Vasemi, che stavolta vasemi. Crirami, o non te cerca più. Volesse diventare magro suono, che ti fa suonare che tu mi cerca a me. Volesse diventare polline vase, per poter carere in dei capilli tuoi. Vasemi, perché stavolta vasemi. Crirami, o non te cerca più. E vasemi, perché stavolta vasemi. Diventare un albero rosa, per te fa sentire l'addore chi sta bene. Volesse diventare un po' che sole, per te fa sentire il calore chi sta cuore. Vasemi, l'ultima volta vasemi. Cerca più, vasemi, perché stavolta vasemi. Crirami, o non te cerca più. Stavolta vasemi. Crirami, o non te cerca più. Napoli Velato filminden Vesami radyonuzdaydı. Hemen vakit kaybetmeden 2001 yapımı Le Fata Ignoranti, Cahil Periler filmine geçiyoruz. Bu filmden dinleyeceğimiz ilk parça Stefania Rotolo'dan geliyor. 1979 yılındaki single'daki bu parça zamanla İtalyan LGBT topluluğu için bir kült şarkı statüsüne yükseliyor. Hatta daha sonradan Berlin'de iyi bilinen bir LGBT festivali partisine de ismine ilham veriyor. Şimdi Stefania Rotolo'dan Cocktail d'Amore radyonuzda. Io vengo sempre qui in discoteca per cercare qualche cosa da amare. La nazionalità non è così importante, crollo solamente se un boom d'amante. Stai con me, con me, con me. Io voglio un incontro felice ed osservare tutto ciò che dice. Stai con me, con me, con me. È un cocktail d'amore con te, un cocktail d'amore con chi mi può dare l'amore, può farmi soffrire e farmi morire, morire se vuole. Un cocktail d'amore con te, un cocktail d'amore con chi mi rinfresca la mente. È tutto e niente, chissà se è importante o dura un istante. Stefania Rotolo'dan Cocktail d'Amore dinledik. Bu hafta Itabella'da Ferzan Özpetek filmlerinden duyduğumuz şarkılar vardı. Şimdi Cahil Periler'den, Le Fate Ignorante filminden bir başka şarkıyla Itabella'nın sonuna geliyoruz. Aslında bu bir Violeta Parra parçası. Ama şimdi az evvel İspanyolca bir şarkı dinlediğimiz Romalı müzisyen Gabriela Ferri yorumunu dinleyeceğiz. Cansın sayesem ben, Itabella'daydınız. Bir sonraki programa kadar keyifli kalın. Hayat, sana teşekkür ederim. Grazie alla vita, Gabriela Ferri yorumuyla Açık Radyo'da. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi che quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo che amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'udito così certo e chiaro, sento notti e giorni, grilli e canarini, turbini, martelli di lunghi, pianti di cani e la voce tenera del mio amato. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il passo dei miei piedi stanchi, con loro ho attraversato città e pozze di fango, lunghe spiagge vuote, valli e poi alte montagne, e la tua casa e la tua strada e il tuo cortile. Grazie alla vita che mi ha dato tanto del mio cuore in petto, il battito chiaro quando guardo il frutto della mente umana, quando vedo la distanza tra il bene e il male, quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto, così io distingo la buona o brutta sorte, così le sensazioni che fanno il mio canto. Grazie alla vita che mi ha dato tanto.